Het technisch installatiebureau Polytechniek in Venhuizen is er sinds jaren voor elektra, regeltechniek, sanitair, gas en centrale verwarming. Binnen dit bedrijf is een nieuwe BV gestart, volledig gespecialiseerd in de modernste koeltechnieken. Driebankkoeling installeert en repareert grote bedrijfskoelingen, zoals koeling voor de bloembollencultuur, de witlofcultuur, de visserij, horeca, slagerijen en grootwinkelbedrijven. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Driebankkoeling, 24 uur dag- en nachtservice. Voor koeling, wie anders? Bel naar Driebankkoeling 022 84 19 66.